तुझे देख के चमकती है क्यों तेरी बिंदिया, मुझे देख के चमकती है क्यों तेरी बिंदिया। चमकती है क्यों तेरी बिंदिया, तुझे देख के खनकती है क्यों मेरी चूड़ियां। प्यार